Nogi nut są pod kontrolą. Aflofarm. Rewolucja. Romanse. Intrygi. Monika Krzywkowska, Przemysław Stipa i Sonia Mietylica w nowym serialu. Polowanie na ćmy. Dziś o 20.20 w TVP1. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 kwietnia, minęła 13. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Polacy w obronie dobrego imienia i wartości, które głosił Jan Paweł II. Rozpoczyna się Wielki Tydzień, najważniejszy okres w roku dla chrześcijan. Tysiące wiernych uczestniczyło we mszy pod przewodnictwem papieża w Watykanie. Marsze upominające się o szacunek dla dobrego imienia świętego Jana Pawła II dziś w całej Polsce, dokładnie w 18. rocznicę śmierci Ojca Świętego. Ich uczestnicy mówili, że przyszedł czas, by dać świadectwo, bo szczególnie dziś chodzi o pamięć i tożsamość. Największy narodowy marsz papieski przeszedł ulicami stolicy. Wzięło w nim udział kilka tysięcy wiernych z całej Polski. Połączmy się z Tomaszem Zielenkiewiczem. Powiedz, jak przebiegało to wydarzenie i co mówili jego uczestnicy. Długi pochód z Ronda Dmowskiego na Plac Zamkowy połączył starszych i młodszych, świeckich i duchownych. Wydarzenie rozpoczęła modlitwa. Na czele marszu niesione były relikwie świętego Jana Pawła II. Widać było tysiące biało-czerwonych flag, także z podobizną papieża. Niektórzy mieli transparenty albo nieśli obrazki. Uczestnicy podkreślali, że ten marsz jest głośnym podziękowaniem za to, co Jan Paweł II wniósł do ich życia. Przede wszystkim jest naszym autorytetem i też nas prowadzi w drodze do Pana Boga. Też wskazuje nam drogę przez swoją naukę, którą głosił. Już jestem w wieku takim, jakim jestem. Jestem na emeryturze, więc to jest to najlepsze, co mogę w tym wieku zrobić. Poznałem go trochę na religii. To był człowiek święty. Jan Paweł II towarzyszył właściwie w całym moim dorosłym życiu. Jako człowiek duchowy, jako patriota. Uformował mnie i moje dzieci. I jestem mu za to bardzo wdzięczna. Teraz w Archikatedrze Warszawskiej trwa msza święta, przewodniczy jej arcybiskup Józef Michalik. W homilii powiedział, że marsz był obroną prawdy o człowieku, który całe życie służył Bogu i ludziom, a miliony, które patrzyły na niego przez dziesiątki lat, nie myliły się. Tomasz Zielenkiewicz, dziękuję za relację. A na Jasnej Górze, jak w każdą rocznicę śmierci Jana Pawła II, 20 przed obrazem Matki Bożej zostanie odprawiona msza święta, a następnie odbędzie się procesja światła przed pomnik papieża Polaka na Wałach, mówi ojciec Michał Bortnik. Dziękujemy Bogu za ten dar wielkiego świętego Polaka i za jego przyczyną modlimy się w intencji naszej ojczyzny, aby zawsze była wierna Bogu, krzyżowi, Ewangelii, Matce Najświętszej, abyśmy potrafili właściwie odczytywać tą całą spuściznę, jaką nam pozostawił. Jan Paweł II całym swoim życiem nam przypominał, zresztą takie było też jego zaufanie, totus tuus, cały Twój. Jan Paweł II odwiedził Jasną Górę 6-krotnie. W przeddzień śmierci pobłogosławił 2 korony dla cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Dla wiernych z krajów dawnego Związku Radzieckiego papież Polak jest tym, który odbudował struktury Kościoła katolickiego. W każdej świątyni na wschodzie wiszą jego portrety, a w wielu diecezjach wzniesiono pomniki. Mieszkający w stolicy Gruzji Tbilisi ojciec Witold Szulczyński podkreśla, że dzięki papieżowi Polakowi udało się nawiązać kontakty z lokalną cerkwią. Caritas Gruzji powstał dzięki poparciu Jana Pawła II. I gdyby nie papież, to naprawdę wielu projektów dobroczynnych, rozwojowych, które dają pracę w Gruzji, by nie było. Dzięki staraniom papieża powstała archidiecezja Matki Bożej ze stolicą w Moskwie, a na obszarze całej federacji utworzono kilka diecezji. Dziś niedziela palmowa, rozpoczynająca okres Wielkiego Tygodnia, poprzedzający mękę i zmartwychwstanie Chrystusa. Kościół wspomina wjazd Jezusa do Jerozolimy. Witającego tłumy rzucały na drogę płaszcze oraz gałązki oliwne. Warto spojrzeć na to wydarzenie nie jak na triumf, ale pokorę Jezusa, mówi jezuita ojciec Dariusz Piórkowski. Więc ten osiołek jest bardzo ważny, bo Jezus nie wjeżdża na rydwanie, ani na koniach, ani armią jakąś, tylko no tak właśnie pokornie. W takim nastawieniu możemy właściwie zrozumieć, odczytać całą mękę pańską i cały Wielki Tydzień i zrozumieć, o co tam chodzi, tylko z punktu widzenia Jezusa na osiołku. We mszy na placu świętego Piotra pod przewodnictwem papieża wzięło udział ponad 30 tysięcy wiernych. W homilii Franciszek mówił o wielu opuszczonych Chrystusach, tak nazwał ubogich, migrantów i samotnych. Nawiązał do słów Jezusa: Boże mój, czemuś mnie opuścił, wypowiedzianych na krzyżu. Z Rzymu Piotr Kowalczuk.

spotkania trzeciego stopnia. 10 minut po 13, po 12 audycji otworzyła Wiara, za moment Nadzieja i Ira po raz drugi, a do tego jeszcze Miłość, no i mamy sens dzisiejszego programu. Miłość, Wiara, Nadzieja. Może tak, na co państwo macie nadzieję? 227 trójek, zapraszamy tutaj do nas Małgorzata Łukowska, Michał Jakubik, Michał Żołądkowski. Ci, co żyją nadzieją, widzą dalej, tak mawiają. Czy to prawda, czy nie? 227 trójek. A my dalej muzycznie. Mam nadzieję, że przyjemnie państwo spędzają z trójką czas. Może masz w głowie myśli bardziej szalone niż ja. Może masz skrzydła, których by tobie pozazdrościł ptak. Może masz serce całe ze szlachetnego szkła. Może masz kogoś, a może właśnie kogoś ci brak. So why? można było się zasłuchać. I tak będzie jeszcze za moment. Trójka Polskie Radio do 14 z wiarą, nadzieją i miłością. Czy uśmiech jest kluczowy? Ta pogoda ducha, mówią, uśmiechaj się do świata, a świat będzie uśmiechał się do ciebie. Co potrafi sprawdzić ten życzliwy uśmiech? 2273. To zagrajmy teraz z nadzieją pięknie. Nadzieja jest dobra, może nawet najlepsza. To, co dobre, nie umiera nigdy. To cytat akurat ze Skazanych na Shawshank. Morgan Freeman tak kiedyś stwierdził. Proszę się może też do tego odnieść. 2273. Niedziela Palmowa, Trójka Polskie Radio. Słychać dzwony. Down this road we've been so many times. Słychać, macie państwo przestrzeń, by pojawiać się na antenie Trójki. Miłość to uczucie, którego żądać nie można, jest darem, nie osiągnięciem. Tak na Facebooku napisała pani Mirka. Oczywiście, miłość to przywilej, to źródło, to korzenie, to kolebka. Przecież, i to jest akurat jeden z moich ulubionych cytatów z jednej z ukochanych książek. Kubusiu, jak się pisze miłość? Prosiaczku, tego się nie pisze, to się czuje. A jak jest z nadzieją? Urodziłam się w wojnie. W 43. I ta nadzieja moja w związku z tym, że będzie koniec tej wojny, moja mama mówiła, dziecko, ty się urodziłaś z nadzieją. Ja nie rozumiałam, co ona mówi. A to była ta nadzieja, że to będzie koniec wojny. I tak już minęło, teraz 80 lat będę miała. I ta nadzieja to naprawdę jest coś pięknego. Miejmy nadzieję, że wojna, która trwa w Ukrainie, niebawem się skończy. Thank you. wciąż niezmiennie Trójka Polskie Radio. 25 minut do 14. Jan Paweł II kochał góry. To my też przed momentem muzycznie u stóp Szklanych Gór. To w temacie wycieczek, podróży, wędrówek z nadzieją jeszcze będzie pięknie mimo wszystko. Tylko załóż wygodne buty, bo masz do życia, bo masz do przejścia całe życie. Szczególnie, że miłość, to też warto przypomnieć, potrafi znaleźć drogę tam, gdzie nie ma nawet ścieżki. Jeżeli chcecie Państwo coś dodać w temacie takim trójkowym do 14, czyli miłość, wiara, nadzieja, to śmiało, bez lęku. 2-2-7-3. 14 na umocnienie wiary w Trójce. Land of Make Believe. Dziś program z wiarą, z nadzieją i miłością, a po 19 koncert taka wiara z uśmiechem, z radością, spontaniczna, łącząca i wznosząca, to na pewno. Gospel polecam, bo warto znaleźć czas, by posłuchać więcej o tym na stronie Trójki. Tymczasem, jak mawiał Jan Paweł II, to jest dopiero znakomita motywacja, tylko najważniejsze od słów do czynów. Wstań i nie skupiaj się na swoich słabościach i wątpliwościach. Żyj wyprostowany. Oj, warto do takiego punktu w życiu dojść. Ruszam nogą, ruszam ręką, to jest chyba pierwszy krok. Wolno poruszam się do przodu, idę prosto, skręcam w bok. Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Jeszcze raz.

minut do 14. Niebo do wynajęcia, Trójka do słuchania, Wiara, nadzieja, miłość do odczuwania. A właśnie w temacie 227 Trójek. Dzień dobry. W sprawie wiary, nadziei i miłości. Wschodnia Słowiańszczyzna zachowała te trzy słowa w postaci imion. Wiera, nadjeżdża i lubow. A u nas, z tego co wiem, stała się tylko nadzieja. Tylko takie znam. Nadzieja, lepiej nie tracić, ponoć to ostatni klucz, który otwiera drzwi. A u nas za moment ostatni utwór w programie, to też bardzo ważne słowo, takie jak szacunek. Dziękujemy. Małgorzata Łukowska, Michał Jakubik, Michał Żołądkowski. Tolerancja na miły Bóg. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.